足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる خوی ترسناک بوناوری سیر دولمان دیگون راکر گنجین ایشار آوا نوچه دورد راو بخراب کاری شوینی ندوز راو وشی نادیارو آلوز لخوی رگری هنیم روی بهیس حال بجرد راون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان رگا درو زحمت کمان حال بجارلو کنیک من تیاد دروس کر بای بپارینو با رگا کرتو آسانکه توانیو به همنی او دو حال بجار در سخته کاتا من شیب کهیتا ول همان کاتا خوتی لدر بخیتا اما والا توکا کسی کی جاواز در کهیتا او بیسوار بجدار بایی که خوناقی سی میتاقی کنوکانی انتیا پران دانه بدانه لطواری فلبازکانیه نداره بو اوی هوایی که پاگر موشن کدمه که چاوره چودان لطواری فلبازگان پیروز بایتان لیکن تنها قناقی چوارم و قناقی کتایی ماوا بو اوی طایب کن تنها دو قناق ماوا قناقی سیم لسر ام درگه بر رواچه کناوی زیفیلا کواتا با دست پیب کن ام اوی همو تن تیری و پشک کن بر رزان چی پشک؟ باش ببزانی ها با چی تیرو پشک کن؟ بو اوی بزانین کیه کیه راوگا لنو هم سنوقیا بیستو چوار پر ایجماره داری تیه بواتا اکی تر همو پر ایجماری پیناسکی ایوی پیوه بواتا اکی تر اما اید با پی او ریزبندیا پرکان راب کشن که تگل تاورکا حت ندارو استاش کسی یکم بفرمید یار نوری من نه. دوست داشت خونه. بیم بله کلوا. بله. چه کمود درباره وی چرا وکری تو چرا وکا؟ ایا مو وقتی وی بیلگلی اکتریا شرب کن؟ بله بله اینی کم او. نازانم چی رویه لیره بلان بشوی چی جوان رویه چی آیا همو تان راتان کشا؟ یستش او پر رسپی سری لیب کنو برکا اما جب اما زکتانک صندوقا کلا بردم تانایا همو پرکانی ایوی تو مارکر که هل تان بجار واتا با آرزی خوتانا گر او پرانا لنا و بن یا خودنا آمانجا که بردنی جماری پی ناسی آمانجا که تان که واتا پیویزنا که لگل اکتری اشار کن گر به هر شیو یک بید بتانوی جمارکان بدزن او آزادن بیوگ مانا ما کشتنی آمانجا که زینی جمارا کش اگریه تو برزه و دیاره من باشترین ریگه یا کواتا با شوه یا گمجا پیویز به ترس نکد بجوانی جو بگرم نرخی جماری امانجا کتان سی خاله واتا جمارا کتان نرخی سی خاله و او جمارانی تر نرخه که یه خاله برزن تنها یه خال ایو پیویستان بشش خاله بو اوی بگنه قناغی کتایی بو ایلو ماوی کلا درگی زیفی لامن نوا ابی اجماری تاوکو بکنه و تاوکو اگه تا شش خال اما مرجی داوک راو بو برینی قناغی چوارمی تاقی کرنوی راو چکا من اموی اسپاسی همو دمکم چون که بدری جای قناغی زیمی تاقی کرنوی راو چکا من دوبون لسه امن ابمره بری ایوا ناو که هره ام بلا مدو کچ میری که اگه تا درگی زیفیل هر بیستو چار باش در باکی ایره دتوانن بشوه یکی خویی که تقیی کبنو که سالی دهتو باش در بین و یه نیگران ما بین گدلم سالا داشکی زنیه نا تکه این سالی که تر حول بدنوا ام سیه زور نخوش بود براستی شرک دستی پی کرده است بله همویان جمارکان یان شهر رو همویان شهر دیانه و بوی کس نیبینه ایسته هشه توانند پشی خود تنور بگرن حتا و کوکین که اکا دیگی خوش بسر برن دست بیام کن اگر تو آمان جمینی او که تنرمونیان نابم لگلتا بایا پیدلم بایا لیستو آگا داری او بی شتیکی اصایی لراستی اگر تو جامانجی من بودتا منیش همان قسم اوت با چی آمان جاکی تو منم ها اما تنها اگر اکو هیچی در بله وای راسته که نیگران مبا خود تو آمانجی من دید لوریو که واتا بوشی وی اروها تو پیدلم توش آمان جی من نید سلاو جمارا چه نبا درشو؟ ای تو؟ نهینیم نگران مبا امان جا که من تو نیت گان اروه اتاش امان جی من نی چونه هر دکمان لهمان که اتاش مارا که من خینه رو باشا امان دکو دبا اش مارا چلو چواره اوا پراستی دا بختی که خرابه هیا تو والی خوان جماره سو نو نو چیه؟ او چیه؟ کواتا توش نزنی چیه؟ خم ماندون کرد بو اوی جماری همو بشدار بو کن لبرب کم لدوی رو کرنوی یکم سینی جمار کنم کرد بلام همو یان شرد بیانوا بر راستی لوازن زور سیر بون گون چیا؟ تو اترسی یان دل خوشید کامیان؟ پیم و آبی هر دوکان. اگر بابا تکابی وندی هم به شرکت کردنی رو برو، آبکات هیچ چالیک من نبی بلام. اگر تنیا بود زنی جمعره کی بی، آبکات هلی کی جورتر مبی، اتوانم بدستی بیانم. لونی اسات در فتیک مبی، بلام آمش کمیم ترسیلی. پیم و آبی، آوشانی تاکی کردن وای. بوی من هم وحولی خوامه. تگیشتم با همو توانه اکمام خینه کار اگه داری خود با گان باشا تو شروه سپاس با ارام گرت نکتن لکوتایی یا سیر کنگشتی ندرگی زیفیل استاد با پی ریزبندی کتای قناق ریسیم دا بزن دای فرمون هموتن ای هاو عبدیسان دوباره لدوی اوی کسی دا بزن دو خلک چاوره اکین پشن نوری کسی دا هاتویه تگشتن واتا هند یکاد چاوره اکین باله با ماوی هفته اگلم درگه امینی نوا ابیلم ماوی اشماره اکی پیش کوکینو کنن خاکی شش خالو انجا گرینو بو ایره تگشتن گواته استا یکم بشدار بود دست بیاب کن تیگشتم اوی زودتر دابازه درفتی زیادتر یه بود باله اتوانی خواهن حشار برو چاو دیری جلوی امان جکانی شم بکن لهمان کده دو خلاک روشت با بشدار بود دوان برواد چاکا بجدار بوی حوتم بجدار بوی یانزیم بجدار بوی پانزم بجدار بوی دیز مبرواد دخول گروش با بجدار بوی شماره بیستو یک برواد او بین مار باشه سرطا یکم شد اوه منه بیم درگیه ببشکنم دو خلاکه که تریش تواو بش در بوش مره بیست دو دو باشا اتن بین مو باشا سرت ابی هیسو کب دوزمو سوکا بدوز بینم کوریشی باش زور باشا خریکا گرم بم راستا خوش مارکی به دست بینم ایچه کلا بردار با کن دانه یکی تریشی لپشتا وی او کسی پیش خوی کاتا آمد کمانچەکەی نەپێکە. ئەوە چیتە؟ زۆری نەما بوو بەرم کەوێ. بمبورە بمبورە، بەڵام ناتوانی ئەو لە ئەوە چیە؟ نفرەت بێ. ژەهرێکی هێمنکەرەوەی خێرا بە تیرەکۆ بوو. ناتوانی بۆ ماوەی هەفتەیەک تۆ بجوڵێیتەوە. نیگران مەبە، لەم نزیکانە ئاوی لێ بۆیە نامریت. ئەمە بەم لەگەڵ خۆمە، باشە؟ ئەو بینۆ. مەزنا، توانی خۆی بشارێتەوە و شوێن ئامانجەکەی بکەوێ. هەروەها ئامانجەکەش هەستی بە هاتنی تیرەکە کرد، خێرا خۆی دزیەوە. بەو شێوەیەش توانی خۆی لە پێکانی کە قورس بپارێزێ. بەڵام بەش دەربووکەی تر پێشبینی ئەو کارەی کرد و تیرەکەی ژاراوی کردبوو. ئەمە ڕاوی ڕاستەقینەیە. ئەگەر دەرفەتێکمە بێ بۆ بەدەستهێنانی ژمارەکەی ئیسۆکە، بەم شێوەیە. سەرەتا ئەبێ لە پشتی ئەوە دزە بکەم، دەبێ ئەوەی هەستم پێ بکە. پاشان چاوەڕێی دەرفەتەکە مەکەم بۆ دزنی ژمارەکە. بەڵام بە پێچەوە نەوێ ئامانجەوە هیسۆکە بەم شێوەیە ناوەستێ. هەرچیەک ڕووبا، من یەک دەرفەتمە بێ. ئەویشە و ساتەیە کە هیسۆکە ئاگاداری خۆی نییە. ئەبێ ژمارەکەی بەدەست بێنم لەو کاتەیە. چاکە. جوڵەکردنەکەی بخوێنەرەوە. بوونی هەیە. پێشبینیکردنی جوڵەکردنی ئەم ئامانجە ئاسانە. بە ئاسانی ئەتوانم بەدەستی بێنم. ڕاستە، ئەبێ ئەوەش لەبیر نەکەم کە هیسۆکە هەوڵەیە خولی لێدانەکە بدزێتەوە. ئەگەر نەتوانم چاودێری جوڵەی بەڵندی هێ بکەم و دەستگیری بکەم، ئەوە هەرگیز ناتوانم ژمارەکەی هیسۆکە بەدەست بێنم. کێشە نیە؟ لە یەکەم یان لە دووەم هەوڵدانە ناتوانم باڵندی هێ دەستگیر بکەم. بکرا! تۆ بڵێ خاوەنی ئەم ژمارەیە کێ بێ؟ خەریکە خۆر هەوا بێ، هەتاوەکو بەیانی لە یەک شوێن نامێنمەوە. بەرە فرەن بێ، پێشبینیم ناکرد بارودۆخەکەوەنە زەحمەت بێ. تاریکە و ناشتوانم هیچ شتێ ببینم. هەموو باڵندەکانیش ڕۆشتن. باشە، بیانی دەستگیریانەکەم. ئێستاش بۆ مەشق کردن. دیارە بەڕاستی مەحاڵە و کارە. گرتنی باڵندێ لە کاتی فڕینە بەڕاستی ئەوە کارێکی زۆر زەحمەتە. بالم دکان اتوان ماسه کن راو کن لکاته که کملا کن بزنم جلوی دهاتوی آمانجاکم چیه بیه براستی هنری راو کردن فیر بو کورگی سرن تراکیشا بلام او بیرکن نو چرا دبیتا هوی لناو چود لکو تاییا گون فیریو فیلبو که ارمتی ایاد هیسو کای پی راو کرد بلام وات یارا بدوی گونی شو You made it food.